man akadahu akadah bihati wakiri arti kuat mungguru no ulisin no wa man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal janna na takeshika njia akitafuta katika njia hiyo elimu Allah atamrahisishia njia kwenda peponi. وقال جل ذكره انما يخشى الله من عباده العلماء وقال وما يعقلها الا العالمون وقال وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون استدلالته تنونيشا kwamba msingi wa pili msingi wa kwanza katika kutengeneza ni kutanguliza na tauhid. Msingi wa pili katika kutengeneza ni kwanza na nafsi ya wewe, kisha naipatia. Na nafsi yako ni kwanza kwa ile au kwa zile hatua zake au maratib jihad an-nafs al-ilm wal-amal bihi wad-da'wa ilayhi was-sabr 'ala al-adha fi. Naam. Unatakiwa usubirishe nafsi yako katika ilmu, katika amal, katika da'wa, katika subra. Baada hapo utakuwa kupambana na shaitani na anatullahi alayhi atakutoa katika njia hiyo. Kadhalika bana na wale ambao wanaweza katika isha njia sawa ni maratibu za jihad alitaja Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Ama upande wa nafsi yako unaanza vile, kadhalika ukiweza wewe masha Allah unaweza kukaa kusoma, kadhalika ahali yako, je, mke wako anaweza kusoma? Wale ambao na ahali wana wanawake ndio, kadhalika mwanao, ndugu yako, jamaa yako, wewe wakati unasoma vile vile unatakiwa muhimize yule ambaye yuko karibu na wewe, ndugu yako, jamaa yako, wazazi wako. Dawa inakwenda namna hiyo, si kama unafanya mahawari ndio na watu waislamu nyumbani wako hovyo, hawaswali, hawafungi, hawasawai, afu mtupa upanga anaenda mtaani, anaenda kwa waislamu wale kina Juma Muhammad hawa walioacha, si kina nani, mambo gani ndio sawa? Ni si sawa sawa kwa sababu unatakiwa ujimike uwalingania hawa. Naam, kwa hiyo dini na kuna mzee. Msingi wa tatu baada ya kuanza nafsi yako na hatua kwa hatua elimu. Hao unaanza nao kivipi? Kwa kuwapiga? Kwa upanga? La, kwa ilmu, kwa kuwatoa fi sabilillahi njiani na viroba kichwani unatembea. Unaanza nao vipi? Unaanza nao kwa kuweka chini na kuwaelimisha, kuwataalimisha dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. من يريد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما العلم بالتعلم علمني kwa kusoma si kwa manamati wala kwa rai wala kwa aqul la علمني kwa kukaa chini usome na rasul صلى الله عليه وسلم amesomeshwa sanuqra'uka fala tansa inna alayna jama'ahu wa qur'an naam fa idha qara'nahu فاتبع قرانه انا تمسوا صلى الله عليه واله وسلم وانما العلم او انما العلم بالتعلم حقيقه العلم ni kwa kusoma. وقال ابو ذر رضي الله عنه لو وضعت الشمسام على هذه ningeweka somsama kitu maalum kikali mfano wa upanga mkali ningeniwekea upanga mkali ala hadhihi washara ila kafa wa kaelekea katika akaashiria katika kitabu chake hapa. Mgeniwekea upanga hapa. Thumma dhanantu anni unfidhu kalimatan sami'tuha minan nabi. Kisha nikadhania natakiwa nitoe neno nililolisikia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kabla antujizu alayya, kabla hamjajizisha mimi panga hilo nikate, la anfatuha, ningelitoa neno hilo. Kwa maana mtu anatakiwa asome dini iliyosimama katika msingi wa qala Allah wa qala ar-rasul na asimamie, na lau ni kalima ya haki, ni neno la haki unatakiwa ulitoe au ulisimamie. Hata kama upanga uko hapa, simama katika jambo la ilmu na amal. Elewana, hiyo ni kinaya kuonyesha namna ambavyo masahaba wao walikuwa wako tayari kusimamia qala Allah wa qala ar-rasul, na hawataki hizo ara, hizo rai wala hizo afkari na nyinginezo, wao wanazimia na kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ibn Abbas radiyallahu anhu قول رضي الله عنهما كونوا ربانيين اي حكماء فقهاء ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره kweni wana wasuoni walezi. Ibn Abbas akasema hukama fukaha. Kadhalika riwaya nyingine, alladhi yurabbi an-nasa bi sigari al-ilmi qabla kibarihi, ni yule anayewalea watu kwa elimu ndogo kabla ya kubwa, kwa tadarruj, kama mnaposoma katika marashid na marail mbali mbali, kwa elimu ndogo, kisha inayofuatia, kisha inayofuatia. Huyo ndiye ambaye anakuwa ndiye mlezi wa dini wa binahu ala aslain, na dini imejengeka juu ya msingi miwili, alla naabuda illa Allah, tusimwabudu isipokuwa Allah pekee, yaabudu isipokuwa tumwabudu Allah, wa alla naabuda Allah illa bima sharaa, na tusimwabudu Allah isipokuwa kwa sheria aliyoiweka. Kwa maana ilipokuja katika sunna, kwa maana hadha dhabiti anna ala da'iyatil islahi, kwa yule ambaye ni da'iya wa islah, ambaye analingania islah, analingania kutengeneza umma, ayahrisa tamama alhirs, apupie kupa iliyo ya juu iliyotimia, fima yakulu, katika yale anayosema au yafaluhu au anayafanya, ayakuna fihi ala sabti, awe juu ya mambo hayo na sabt na ithbat, yaqala Allah wa qala ar-rasul wa qala as-sahaba wa yabni ma yasduru minhu ala yaqinin min ad-dalil, alijengee linalotokea kwake juu ya yaqin na dalili. Fala yasluka maslakan, asipite maslak mapito, yazumu annahu tariqun lilislah, akidhania hiyo ni njia ya kutengeneza, illa wa huwa ya'lamu annahu mimma shara'ahu Allah ta'ala, isipokuwa au anajua kwamba hilo ndo aliloweka sheria Allah. Fala yukhalifu fihi sunnata, asikhalifu sunna katika jambo hilo la kutengeneza. Fala yaqifu ala almanabiri yatakallamu ala ulati alumuri, asisimame juu ya mimbari akiwa anawasema watawala, da'iman anna hadha islahun, akidhania kwamba huku ndo kutengeneza, asifanye hivyo, li anna hadha khilafu ma amarna bihi rasulu, kwani hilo ni kinyume na alivyotuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ar-iyam ghanam, hadithi iyam radiyallahu ta'ala anhu عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية أنا يتاقكم نفسهم توالى ثم دير الشيء وزواز ولكن يأخذ بيده لكن مش كم كنواكي فليخلو به كذلك كي فرغ ناي أكاي ناي فرغ أكاي ناي فرغ فيخلو به أكاي ناي فرغ متهو فإن قبل منه فذاك أكي قباله رساوى وإلا كان قد أدى الذي عليه, hajakubali umeshatekeleza lako. Sasa ni natii hajakubali, hapa ni upanga tu. Kana kad adda alladhi alayhi, elewana? Tayib, wala yastamilu fima yas'a ilayhi, na wala astengeneze astumie katika yale ambayo anayendea, mina lislahi katika kutengeneza, tariqa almudhaharat, njia maandamano, liannahu laysa min sunnati rasulullah sallallahu alayhi wasallam, si katika njia mtume sallallahu alayhi wasallam, wala min sunnati salafi salih, si katika njia wema waliotangulia. Wa hakadha la yaqulu wa la ya'malu illa bi ilmi, na hivyo hivyo asiseme wala asifanyie kazi isipokuwa kwa elimu. Fal ilmu qabla al qawl wal amal, naam. Allah bi turabi'u ay yakuna amaluhu ala manhaj salafi salih, iwe njia yake ni manhaj ya salaf, iwe matendo yake ni juu ya njia ya salafu saleh. Wa an Muawiyah ibn Abi Sufyan annahu qama fina faqala annahu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala sawata ndio. An Muawiyah ibn Abi Sufyan annahu qala, kama yeye alisema ndio. An Muawiyah ibn Abi Sufyan annahu qala annahu qala hadith mayyida huko basi mekabisha annahu qala kama fina rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala annahu qala, kwamba yeye alisema ala inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina faqala. Kwa pamoja nilikabisha tangu mwanzo kule msahau huyo. An Muawiya ibn Abi Sufyan annahu qala qama fi annahu qala ala inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qama fina faqal ala inna man qablakum tambuni kwamba walikuwa kabla yenu min ahli alkitabi iftaraqu ala 72 milla hadith umetita ndio wa inna hadhihi almilla ta tataftariqu ala 73 firqa wa 70 sintan wa 70 fi an-nar wa wahidatun fil janna wa hiya aljamaa فلا سلامة في نهج حقنا سلامة كان جيوت إلا ما كان عليه الجماعة فقول إلا قول قول بياك جماعة وهذا سبيل المؤمنين هي من جيب أمين وأنا إتاك كتنجنيز لازيمة أو أنا إتواتك كمان هدي صلب أو أنا بيتا ما بيتا كسلب بس أو أنا بيتا ما بيتا من جنيه ونا يوكو زيد يمان هدي صلب hawezi kutengeneza mtulu wala kufanikiwa. Wa hadha sabilul mu'minin, na hii ndio njia ya waumini aliyosema Allah, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Fa man arada al-ilma, anayetaka elimu, falyalzam sabilal mu'minin, ala tena njia ya waumini, hatta la yakhluqa masalika ashabil firqat. Hatta la yakhluqa masalika ashabil furqati. مسألة فرقة مسألة يوات وفرقة وات وفرقة وات واختلاف من الفرق المخالفة لما كان عليه الرسول كما كنت أنا أخالف يانا نكيل لتقواناك منتم السلام نمس أبواك رضوان الله عليهم هذه هي ضوابط الإسلام ابن بدليل يكتن يليزا التي إذا خالفها من ادعى الإسلام akifikhalifa anaidai kutengeneza inama akana minal mufsidin atakuwa katika wenye kufsidi badala ya kutengeneza wenye kuharibu wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun al-dhabit al-khamis ay yata'alla fi da'wati bi sifatin ajibambe mtu anayefanya da'wa kwa sifa mbalimbali anayetengeneza bayyanatha al-ayatul qur'aniyah ambayo zinabainisha aya za Qur'an hizo sifa wal ahadithun nabawiyyati hadith za mtume sallallahu alaihi wasallam wal atharu as-salafiyyah ma'arid as-salaf min dhalika katika hizo sifa katika hizo adilla qawlullahi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin al-aya wa qawluhu ta'ala ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين تنغاميا كتكنجيا مولاكو كو حكمه نموعظه لكو مزوري نهي تدرج كدعوه kwanza ni hikma kwa mtu ambaye ni jahil ambaye yuko katika fitra haelewi angalia kwa hikma kwa upole kwa kuelekezwa naam akiwa haelewi basi wal mauidha atakiwa aonywe kwa maonyo kwa kuletewa aya zinazotaja adhabu ya watu ambao wamepinga naam na mauidha ambayo ni hasana na wale watakaojii manzila zao kwa hiyo apewe mauidha daraja ya pili na daraja ya tatu wajadilhum billati ya ahsan hajaelewa katika hikma na bayani ya kwanza bali hajaelewa katika mauidha na aya za kutisha na kadha hajaelewa anafanywa jidali anaendelea kutengeneza njia yake na kuihami njia yake na kuitawasa katika njia yake wajadilhum billati hi ahsan mfanye mjadala kwa kubainisha na kuthibitisha haki na kuporomosha yale aliyokuwa nayo tayyib insha Allah subhanahu wa ta'ala anasema wajadilhum billati hi ahsan ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله بعد هاكم تتصرفات بعد هاكم تتصرفات نا تستحق نصيب الله سبحانه وتعالى تمطى كلا ما تستحق في مambo ya duniani kadhalika mambo ya akhira ikiwa ameacha kudhibiti katika njia sawa yake kwa masuala ya kupigwa masuala ya kudhibiwa hayo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ameyakadiria kwa mtu huyo na kama ni masuala ambayo yanasimamia au masuala ya hudud na mfano wake aya masala masala kama tulivyosema nasimamiwa na waliyul amri waqala tabaarak wa ta'ala ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf e mwanangu simamisha swala na amrisha mema wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dhalika min 'azmi al umur amrisha mema kwa maovu nafanya subira katika yale yanayokusibu, kwa sababu jambo hili si dogo. Jambo la amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ni jambo kubwa, natakiwa kufanya subira lazima katika maudhi. Inna dhalika min azmi al-umur, hakika jambo hili katika mambo ya azmi. طيب وعن عائشة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق حقك الله لرفيق أنا في الرفق مبولي أنا في الرفق فمعنا آية الإمام بمرة كي أسميك تتكنجية وسائل تدعوة mtu ambaye katika fitra masha Allah kiimbewa na elewa wanatakiwa watu walinganiwe katika njia hii, na hapo kuna tofauti kati ya watu ambao ni awamu na watu kadhalika na watu ambao wanafanya dawa wanaopotosha watu, na hukumu zao kama tulivyosema haya iliyotangulia hapo juu, hukumu zao ni tofauti. Wa yu'ti 'ala ar-rifq, na Allah anatoa juu ya upole, mala yu'ti 'ala al-'unf, yale ambayo hatoi kwa ukatili na ugumu, wa mala yu'ti 'ala ma siwahu, na yale ambayo hatoi kinyume chake. Kwa hiyo katika upole na rifq, Allah subhanahu wa ta'ala anagawa na kuleta baraka na khairi. Wa an Sa'id ibn Abi Burdata an abihi عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ وابا موسى علمت معاذ وابا موسى الاشعري رضي الله عنهما الى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا رئيس شيء ولا مسيوم وبشرا ولا تنفرا مشيئ ولا مسكين وتطاوعا ولا تختلفان فتيانين ولا مختلفان تطاوع نضد اختلاف. طيب ويتحصل من النصوص نكون patikana kutokana na hizo nususi hapo juu anna sifatil asasiyyah lid-da'iyah sifa ambazo ni za msingi kwa yule anayetaka kutengeneza ahia ni hizi hapa as-sifatul ula sifa kwanza al-ilm wal-fiqh lima yad'u ilay ilm na fiqh kwa kila anachoingania ya'muru bihi wa yanha 'anhu kila anacho amrisha na kila anachokataza. الصفه الثانيه الرفق اثناء دعوته يوبوله ketika da'wa yake wa amrihi wa nahyihi na kuamrisha kwake na kukataza kwake. والله عز وجل يقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم فبما رحمه من الله لنت لهم الايه ورحمه kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala imekuwa laini mtu salama alikuwa laini anafanya da'wa kwa laini kwa upole pamoja na mitihani aliyopata pamoja na uzito aliyopata, lakini anafanya da'wa kwa ulaini katika hali ambayo ni ya ulaini naki walaini kwa watu wake kwa masahaba wake. Lakini kadhalika mtume sallallahu alaihi wa ali wasallam hakuwa mpole kwa watu ambao wanafanya inad. Mtume sallallahu alaihi wa ali wasallam alikuwa na maneno makali. Tazama maneno alimwambia Dhul Khuwaisira, maneno alimwambia maneno makali tena magumu. Baada ya kuwa anafanya inad, alimwambia ihdil ya Muhammad. Mtume sallallahu alimwambia maneno makali, alimwambia maneno ya upole bali magumu, bali akabashiria kwa wale watakaotokea katika kizazi chake, watu ambao ni wenye kuharibu, ni kufuata matamanio ya nafsi zao, ambao tahkhiruna salatakum salatihim, kama ilivyokuja katika hadithi mpaka mwisho. Mwisho akasema la in adraktuhum la aqtulannahum qatla man qatla ad. Kwa sababu mtu akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anakaa na wazushi kwa ulaini na kwa upole, la hakuwa hivi, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa idha sa'ida ala al-minbar احمرت عيناه وعلى صوته كانه منذر ماذا كيشا متو سلام انسمع ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم اكيكما مثلا ابيد انا مكون واطو كو واطو استوميه هي احاديث نا النصوص كنتك كمشهزيه شريعه الله سبحانه وتعالى كيشا متمنيه نسباو هاي مambo hayapo unaelewana hayo mambo hayapo ala yatakiwi. Kama mtu ambaye katika hali kawaida, mtu anakuwa ni shiria, mtu kwetu ramu, mtu jahil, mtu ni kawaida, masha Allah, hii ndio dawa ya Ahlusunna wal Jamaa, tunaelewana. Sasa wao wakipigwa radi hao ahlul bid'a wala hawa na watu wao na wasioelewa, na mfano wao usimasema dawa laini laini yetu, hakuna ulaini baada hapo, tunaelewana. Na hawa ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mithlu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, ana ala lisa damu ya makhawarij na kuwaua, bali yasjudu sujda shukran lillahi azza wa jalla. Anapoona kichwa chenye alama ya khawarij pia kimeuawa, na sujudu lillahi azza wa jalla. Hakusema kuna upole kwa watu kama wale na watu mifano ya wale, si sahihi hiyo dawa, sio tunaelewana. Ama rifq na lin na kadhalika na mfano wa mambo kama hayo, zina mahala pake na si mahala pengine ambapo watu wanabadilisha maneno ya Allah na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika alhimu baada da'watihi hilm, pole baada ya da'wa na kutahammal yale yatakayojiri baada ya da'wa. Wala yataajjal wala yaghlab, anatakiwa atuwe na haraka wala asikasirike. Wayakdhim alghayb, na mtu anatakiwa azuie hasira zake. Asabru baada da'wa, anatakiwa afanye subira kwa sababu tutakuja mauti baada ya da'wa. Fa inna du'ata yata'arraduna lil'adha, wanaingia wanajidhihirisha katika mauti mbalimbali bisababi da'wa, kwa sababu ya da'wa. Fa alayhim bisabr, نجي يقف في السبرة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الأمر بالسنة والنهي عن المنكر هو أمر بمعروف ونهي عن منكر. نكو أمر شميما نفكتز موفو وهو أفضل فكتز بدا نكو أمر شسنة هي نجي كتكم لانكو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو من أفضل الأعمال الصالحة بل كتكما تندو ميما زيدي. فيجب أي يبتغى به وجه الله. هذا الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فيجب أن يبتغي به وجه الله عز وجل. يجب أتفوت متعرفين كمهيب وجه الله أفني إخلاص لله عز وجل أفني هيفو. وأن يكون الحمد لله وأن يكون مطابقا للأمر نأوي أن تبكيانا نجامل ومعنى أمر يتم صلى الله عليه وسلم ومعنى إخلاص ومجنى متابعة. وفي الحديث من امر بالمعروف ونهى عن المنكر فينبغي ان يكون نجياك او عليما بما يامر نجودي بلا نوليدوا عليما بما ينهى نجودي ولا نكتذا رفيقا فيما يامر به ني رفيق وكلا نتكامرشا رفيقا فيما ينهى عنه كما انا من يرف من يقول كذلك كلا نتكتذا وكلا نتكامرشا حليما فيما يامر به كذلك من حليم من حلم كذلك كلا نتكامرشا من حلم تحمل katika masala nyumvumilivu kwa kila anachoamrisha na kila anachoelekeza. Anatumia ulaini, anatumia upole katika kila anachoamrisha. Haliman fima yanha anu, kadhalika ni mwenye hilmu katika kila ambacho anakikataza. Fal ilmu qabla al qawl wal amal wal rifq ma al amri, bila takao viende pamoja. Wal ilmu ma ba'da al amri, na hilmu ba'da amri, kwa yale yatakayojiri lazima wewe ukubaliane nayo. Fa in lam yakun aliman, asipokuwa ni alim, lam yakun lahu an yaqifa ma laysa lahu bihi ilm, hatopaswa yeye aseme kile ambacho hana elimu nacho. Wa in kana aliman, lakini akiwa na elimu. Wa lam yakun rafiqa, na akawa sio rafiki. Kana ka tabibi alladhi la rifqa bihi, anakuwa kama tabibu ambaye hana rifqa, hana upole. Anakuwa kama tabibu ambaye hana upole. Fayaghlidhu ala almarid, akawa anamkasirikia mgonjwa. Fala yuqbalu minhu, akawa fala yuqbalu minhu, hatokubalika kwake. Kwa maana hatokubaliwa huyu tabibu, hatofaa, hatotibu. Wakal muaddib alghaliz, na kama anayefundisha adabu ambaye ana hasira. Alladhi la yuqbalu minhu alwalad, la yuqbalu minhu alwalad, ambaye mtoto hatokubali adabu ambayo unamfundisha ukiwa wewe ni ghaliz. Waman qala waqad qala ta'ala li Musa wa Harun فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. وامبيه maneno ambayo ni laimu, huenda akakumbuka au akaogopa. Thumma idha amara wa naha fala budda ay yu'za bil adati fa alayhi ay yasbira wa yahlim, ni juu yake akiamrisha na akakataza, hakuna budi ataudhiwa, ni juu yake asubiri na awe na upole. Kama qala ta'ala wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka illa dhalika min 'azmi al umur, wa qad amara Allah nabiyahu bis sabr 'ala athal mushrikin, na Allah ameamrisha kusubiri juu ya maudhi washirikina. Fi ghairi mawdhi'in, katika sehemu zaidi ya moja. Wa huwa imma al amiri, wa huwa imamu al amirina bil ma'ruf, na ni imamu ni kuamrisha mema. Wan nahina 'anil munkar au an nahina ani munkar, ni imamu wale wenye kukataza pia maovu. Waqala rahimahullahu ta'ala, na akasema pia Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala: warifqu sabilul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, narifqu ni njia kuamrisha mema na kukataza maovu. Wa li hadha qil liyakun amruka bil ma'ruf, iwe kuamrisha kwako mema ma'ruf, wa nahyuka 'anil munkar, na kukataza kwako munkar ghayru munkar, pia sio munkar. Na maneno hayo tuliyataja kama tulivyosema, naam, ni da'wa kwa njia ya lii, kwa njia ya rahma, kwa njia ya rifqi. Naam, si da'wa katika njia ambayo ni mbovu, njia ambayo si sawa. Da'wa ya Ahlus Sunna inakuwa katika hali hiyo, kadhalika mwendo huo. Na mtu ambaye atafanya da'wa bila ulaini, bila rifq, bila upole, atakuwa kama tabibu ambaye atakuwa hana upole. Lakini mfano huu pia watutosha sisi kusimama sawasawa katika da'wa. Sawa, kusema tabibu anatakiwa awe mpole, si kwa maana tabibu ambaye anatakiwa apate sindano tano huyo kampa panado ndio umekuwa mpole kwa tabibu huyu, kwa huyo mgonjwa. Tunaelewana? Tabibu pia anatakiwa apime mgonjwa huyu, anatakiwa kamba mgonjwa huyu, mkono anatakiwa ukatwe, mgonjwa huyu anatakiwa afanyiwe operation. Naam, wanatofautiana wagonjwa. Kwa njia hiyo si ndio kwamba sasa hapo na muwakali? Naam, inategemea mtu na mtu na hali na hali. Hata huu. Naelewana? Ama tarajitaji mihadha lakini mbawana. Tumalibia khatima mwisho. Wa akhtimu bi kalimatin fil hasbi ala luzumi sunnati wa taallumi ddin. Na khitimisha kwa maneno juu ya kulazimiana, kuhimiza kulazimiana na sunna na kuisoma dini. Min kalimati ba'd al-a'imma, katika maneno ya baadhi ya maimamu. Miongoni mwao ni Abul Ali Ar-Riyah rahimahullahu ta'ala, anasema ta'allamu al-islam. Usomeni Uislam. Fa idha ta'allamtumuhu fala targhabu anhu. Mkiusoma msigeuke. Mkiusoma Uislam msigeuke. Fala targhabu anhu. Msiende kwa kitu kingine mkakitafuta kinyume na Uislam. Fala targhabu shay'an an hadha al-islam alladhi ta'allamtumuhu. Msiende kwa kitu kingine mkaacha Uislamu leo usoma. Mtu anasoma Uislamu hapa nani? Wa alaykum bis-siratil mustaqim, na juu yenu njia iliyonyoka. Fa innahu al-islam, hiyo ndio Uislamu. Wala tuharifu as-siratal mustaqim, wala tuharifu as-sirata yaminan wala shimalan, na wala msiharifu njia, wala msiache njia iliyonyoka kulia au kushoto. Msiende kulia wala kushoto. Wa alaykum bi sunnati nabiyyikum, nijuyenu sunnata nabiy wenu sallallahu alayhi wasallam, walladhi kana alayhi ashabuhu, ambao alikuwa masahaba wake. Wa inda al-ajuri rahimahullahu ta'ala, imam ajuri rahimahullahu ta'ala, katika ash-sharia, walladhi alayha ashabuhu, na ila ambao alikuwa juu yake masahaba wake. Qabla an yuqtalu, qabla an yaqtulu sahibahum, qabla an yaqtulu sahibahum, qabla wajamua mwenzao. Kweli kama jambo lilivyokuwa mwanzo kwa masahaba kabla hawajamuua mwenzao, kwa maana kabla hajatokea mauaji yale ya kuua masahaba na Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, baada hapo jambo likaharibika, jambo la baada hapo fitan na makundi mengine akizusha kabata nguvu, kabla ya makundi haya kuwa na nguvu, dini ilivyokuwa vile vile, lazima ni na hali hiyo. Wa man tayy wa min qabli an yaf'alu alladhi fa'alu, na kabla hawajafanya kila ambacho wamekifanya, na kabla hawajafanya kila ambacho wamekifanya, wale waliofanya ufisadi na uharibifu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna qad qara'na alqur'ana, hakika sisi tumeisoma Qur'ani. Min qabli an yaqtulu sahibahum, kabla hawajamuua mtu wao. Wa min qabli an yaf'alu alladhi fa'alu, na kabla hawajafanya kile walichokifanya. Bi 15 sana, kwa miaka 15, kwa miaka 15 tumesoma hivyo. Wamesoma kwa masahaba Abul Aliya Tabi'i, anasema tumesoma kwao kwa masahaba kabla ya haya mauaji na huu haribifu hujatokea, dini ilikuwa vile tulivyoisoma. Wa iyyakum hadhihi lahwa, tahadhari na haya matamanio. Allati tulqi baina an-nas al-adawata wal-baghdha, ambayo yanaleta baina ya watu uadui na chuki. Qala Tabi'i rahimahullah ta'ala, man ta'allama al-Qur'an, yule ambaye atasoma Qur'an, yule ambaye atasoma Qur'an sawa sawa akasoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, azama qimatuhu, kima yake itakuwa kubwa. Wa man takallama fil fiqh nama qadruhu, na yule atakayesoma fiqh nama ay zada wa rafa zada qadruhu, kutakuwa itaongezeka hali yake, cheo chake kitaongezeka, atapata nafasi na ardhi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fasrabi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa man kadhaba alhaditha qawiyat hujjatuhu, na atakayesoma hadithi hujja zake zitakuwa na nguvu. Naam, ndio maana utaona kwa kutumia kitabu na sunna ahlus sunna wal jamaa hawajashindwa na kundi lolote, ima kwa hujja na kwa barahin na kwa adilla, kwa kusoma Qur'an na sunna hujja zinakuwa za nguvu. Wa man nadhara fil kitabi, na yule atakayesoma tazama katika masala ya kitabu, jazala ra'yuhu ay azma ra'yuhu, ra'yi yake ni kwa nguvu masala ya kitabu kana vipimo katika masala ya ilmu za faraid, masala ya ilmu za wasaya na mfano wake ambao zinahitaji mambo ya hisabu na kadha. Tayyib, wa man lam yasun nafsuhu lam yanfa'hu ilmuhu, na yule ambaye hakuikinga nafsi yake elimu yake haitomfaa. Wa qala Ibn Hibban rahimahullah ta'ala, inna fi luzumi sunnati sallallahu alayhi wasallam tamamu salama, hakika katika kulazimiana na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam kuna salama iliyotimia. Wa jama'il karama, na karama zote zimekusanyika hapo. La tutfa sarjuha, hazizimwi taa zake, taa za sunna hazizimiki. Wala tudhalu hujajuha, wala zivunji hujja za sunna. Man lazimaha usima, atake lazimiana na sunna atakingwa. Wa man kharafaha yudham, na atake khalifiana na sunna atasema vibaya. Idh hiya alhisn alhasin, ndo ngome ya ngome. Warukn arrakin, na nguzo ya nguzo. Alladhi bana fadluhu, ambayo zimedhihiri fadhila zake. Wa mutina habluhu, na kadhalika kamba yake imesukwa imekuwa imara. Man tamassaka bihi sada, atakayeshikamana nayo atafaulu, atakuwa mbora sada, atakuwa ni sayyidi kwa watu mbwana. Wa man rama khilafahu bada, na atakayekwenda kinyume na sunna atakuwa ni badi, ataporomoka, atakuwa mpumbavu, hana nafasi. Falmutaallimun, falmutaallimuna bihi ahlu sa'adati fil ajil, wenye kushikamana na hizo, wenye kushikamana na hiyo manhaji ya Mtume sallam na masahaba wake, wenye kushikamana nayo ni kina nani? Ni watu wa saada, ni watu wa kufaulu. Fil ajil, ajil akhira kadhalika, nao ndio almaghbutun baina al-anami fil ajil, ndio wenye kuonewa wivu baina ya watu wote huko au hapa ardhini. Hapa ardhini ajil, ajil, ajil, ajil. Naam, ndio wenye kuonewa wivu hapa, kadhalika ndio wenye kufaulu. Tayyib, wa bihadha tatimmu hadhihi al-khatima, na kwa hili imetimia khatima hii, hitimisho hili. Wa biha yatimmu hadha al-kitab, na kwa maneno haya kimetimia kitabu. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat, wa subhanaka allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli allahumma ala muhammad wa ala alihi kama sallaita ala ibrahim wa ala alihi wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik allahumma ala muhammad وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله.